Oncologen willen strengere criteria voor het verstrekken van kankermedicijnen. Medicatie is soms zo duur dat het lang niet altijd opweegt tegen de levenswinst die ermee behaald wordt. Dat betekent af en toe ook dat je helaas op een bepaald moment voor nu nee moet zeggen tegen een medicament. En echt een firma, een fabrikant eerst moet aansporen om die prijs te verlagen. Dat zegt zorgminister Ernst Kuipers. Maar is het wel fair om vanwege het kostenplaatje geen medicijnen toe te dienen aan een kankerpatiënt die dat wel graag wil? Gaan we het zo over hebben. We beginnen met iets anders. Als het aan minister Jette van Klimaat ligt, gaan de belastingtarieven op gas flink omhoog voor grootverbruikers. De branchevereniging voor het bedrijfsleven, VNO-NCW en MKO Nederland, die zien het absoluut niet zitten. En zij luiden vanmorgen de noodklok in een brief aan de Tweede Kamer. Hebben ze een punt? Ga ik over discussiëren met de directeur van MKB Nederland, Leendert Jan Visser, en GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger. Zij is voor de tariefsverhogingen. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Hi. Dank u wel. Meneer Visser, u schrijft in uw brief dat die verhoogde tarieven onrechtvaardig zijn. En u heeft het over een strafheffing. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, een beetje absurd plan van het kabinet. Die wil graag een prijsprikkel geven door de belasting op gas flink te verhogen. Met wel zo'n 800%. Om ondernemers te bewegen om van gas naar elektra te gaan. Maar dat gaat helemaal niet. Er is onvoldoende netcapaciteit. Dus er zijn vele ondernemers. Echt honderden ondernemers die nu al hebben aangevraagd. Wij willen op het net, wij willen, was al voor deze maatregel, wij willen elektrificeren. Ja. Maar komen op een wachtlijst omdat de netcapaciteit onvoldoende is. Dus ik neem aan dat dit plan niet doorgaat. Nou, dat zegt u heel stellig, maar u schrijft er wel een brief over. Dus u weet het nog niet zeker, want anders had u die brief niet hoeven te schrijven. Nee, dat is precies, dat had ik ook kunnen zeggen. Ja. U zegt het is gewoon een belastingverhoging en we kunnen geen kant op. Ik bedoel, al zouden we willen stoppen met gas gebruiken en overstappen op elektrisch. Dat kan gewoon niet op veel plekken, op veel momenten. Ja, dat is de realiteit. Ja. Mevrouw Kreuger, toch vindt u de tariefsverhogingen terecht. Waarom? Nou, laat ik beginnen dat de hele transitie waar we nu in zitten is natuurlijk niet van vandaag op morgen aangekondigd. Dit is, we weten al heel lang dat we af moeten van fossiel en over moeten naar duurzaam. Ja. En wat je ziet is dat natuurlijk heel lang maatregelen vooruitgeschoven zijn. En nu komen we op een punt dat we gewoon in een aantal jaren hele grote stappen moeten gaan zetten. En dat er dus ook stevige maatregelen gezet worden. En ik dus op een bepaalde manier snap ik dat bedrijven nu denken, oh, wat gebeurt er? Ja. En de netcongestie is inderdaad een probleem. Netcongestie is dat heel druk is op het net. Nee, goed. En dat het dus lastig is, dat je op verschillende plekken ziet dat dat lastig is. Maar goed, ik denk ook wel dat bedrijven al veel langer hadden kunnen voorsorteren op die omslag die ze zouden moeten maken. En laten we wel zijn, kijk, we hebben nu eigenlijk dat die tarieven heel erg uit elkaar lopen. Dus wat iemand thuis, belastingtarief wat hij betaalt, is echt vele malen hoger dan de grootverbruikers. En eigenlijk is al heel lang gezegd door economen en gelukkig recent ook door het kabinet dat is oneerlijk en je moet dat meer naar elkaar toe gaan trekken. Dus de belasting voor de grootverbruikers moet gewoon omhoog. Dit is een stap daarin. Dit is een stap daarin om het eerlijker te maken. Dit zijn eigenlijk precies die fossiele subsidies waar aankomende zaterdag weer heel veel mensen voor de straat op gaan. Dit is daarna een voorbeeld van. Bij Extinction Rebellion bedoelt u? Ja, dit is een voorbeeld eigenlijk van dat je nog een belastingprikkel geeft aan het groot verbruik van gas, terwijl je al lang de transitie naar duurzaam moet inzetten. Meneer Visser, u had al lang kunnen verduurzamen. U bent gewoon te laat. Ja, nou, dat is niet zo. Ik ben het wel met mevrouw Kreuger eens, hoor. We weten al heel lang dat die transitie moet. Ik ben het ook eens dat het tempo omhoog moet. Daarom vind ik het ook zo onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld die netcapaciteit door onze overheid niet al jaren geleden voortvarend is aangepakt. Dit hebben we allemaal aanzien komen. We hebben het ook vele malen aangegeven. Dat is niet gebeurd. Dus moet je ondernemers nu niet extra gaan belasten met de zekerheid ook. Het kabinet heeft die zekerheid. Maar uw ondernemers hadden toch ook dat kunnen doen? Die hadden toch zelf die stappen kunnen zetten? Ja, vele ondernemers hebben dat ook gedaan. En ik gaf maar net al die aan. Die hebben nu geen probleem dan, toch? Ja, dat klopt. Als je in staat bent geweest om overgeschakeld te zijn, dan heb je dat probleem niet. Maar in vele sectoren moet er nog heel veel innovatie plaatsvinden. En dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. Om een elektrische oven dezelfde prestaties te laten leveren als een gasoven. Die innovaties gaan overigens heel erg snel, hoor. Ik ben daar ook heel erg optimistisch over. Wij gaan die milieudoelen ook gewoon halen. Ja. Dat is helemaal het punt niet. Wat je niet moet doen, en dat doet het kabinet nu wel, een prijsprikkel introduceren, terwijl het kabinet ook weet, en mevrouw Kreuger ook weet, ondernemers die nu die extra belasting moeten gaan betalen, die zitten gewoon op wachtlijsten. En hebben dus gewoon een hele platte heffing, gewoon een strafheffing. Dat zie je ook. Gaan de bedrijven omvallen, denkt u? Ja, of hun productie verplaatsen. Maar we willen toch ook niet in een land leven waarbij we zeggen van ja, we hebben wel huizen nodig. Maar stenen bakken, dat doen we niet meer in ons land. Want u zegt stenenfabrieken zullen als gevolg van deze maatregelen vertrekken? Nou ja, als het gewoon niet meer rendabel is. Als je 800% aan kostenstijging hebt alleen al op deze belasting. Ja. En zie die steden dan nog maar eens tegen een normale prijs te verkopen. Dat mevrouw Kreuger, we kunnen geen huizen meer bouwen. Althans niet met Nederlandse stenen, als ik het zo hoor. Nou, in de eerste plaats trekt het kabinet ook heel veel geld uit aan subsidies om ook die verduurzaming, om bedrijven daarin te helpen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja. En overigens, de kritiek over dat er veel en veel te laat is gehandeld over dat hele punt van de verzwaring van het elektriciteitsnet, dat deel ik volledig. En dat is ook een punt wat wij al heel vaak hebben opgebracht. Ja, maar daar lossen we nu niks mee op. Nee, en dat is gewoon het lastige. Nou ja, goed, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds gewoon er worden de hele tijd actieplannen uitgerold. Hè? En een van de bottlenecks bijvoorbeeld is werkgelegenheid. We missen gewoon de mensen, de elektriciëns die het gaan doen. Ja, zeker. Maar dan toch even het verhaal van meneer Visser. Die zegt van als deze belastingverhoging doorgaat, ja, dan gaan bedrijven gewoon naar het buitenland of ze gaan failliet. Nou, ik heb daar zeer mijn twijfels bij die stelling, omdat uit ook recent weer groot internationaal onderzoek over de effecten van dit soort klimaatmaatregelen en prijsverhoging, of dat ook daadwerkelijk tot weglek leidt, of dat echt waar is. Daar bleek namelijk uit dat dat niet het geval was. Maar ik denk ook, we hebben in Nederland een energiebesparingsverplichting. En dat is een verplichting dat bedrijven investeringen moeten doen die je binnen 5 jaar terug kan verdienen. Dat wordt opgerekt naar 7 jaar. Nou, dat is een maatregel die we meer dan 15 jaar hebben, waar nog steeds 2/3 van de bedrijven niet aan voldoet. Oké, dan zegt u opnieuw tegen meneer Visser. Als je gas gaat besparen, dus dan heb ik het niet over per se de hele transitie naar helemaal elektrificeren, maar echt het besparen in je bestaande productieprocessen. En daar zijn heel veel mogelijkheden vaak voor. Dan heb je natuurlijk ook veel minder kosten aan gas. Dus dan word je minder geraakt door een hogere gasprijs. En ook daar ligt wel weer een rol voor de overheid. Weet je, zo'n verplichting moet je handhaven. Je moet zorgen dat mensen langs die bedrijven gaan helpen en uitleggen van oké, dit kan je doen, dat kan je doen. Ja. Dus ik deel wel eigenlijk de zorg van hier moet veel meer vaart in zitten. Maar u wilt die verhoging van de belasting wilt u wel doorzetten. Daar staat u achter. Ja, ik vind het belangrijk dat het eerlijker wordt. Okay. En het feit dat er nu zo'n belastingkorting, het is een fossiele subsidie, en dat je die af gaat bouwen, vind ik belangrijk. Meneer Visser, u heeft al jarenlang, krijgt u een subsidie, zegt mevrouw Kreuger. Een onterechte subsidie. Ja, dat is een hele rare redenering. Nee hoor. Dat is niet het geval. We hebben gewoon een degressief systeem. Hè? En je kan natuurlijk niet. Even voor onze eenvoudige luisteraars, zoals ik. Een degressief systeem betekent dat je naarmate je meer gas gebruikt, je minder belasting gaat betalen erover. Nee, betaal je nog steeds meer belasting. Alleen per kuub. Precies, relatief minder belasting. Ja. Ja, net zo. Ja, precies. Dus dat is subsidie. Nee, je gaat steeds meer belasting betalen naarmate je meer verbruikt. Kijk, ik ben het met mevrouw Kreuger. Laten we daar nou samen in optrekken. Je gaat minder belasting. Je betaalt minder belasting als grootverbruiker per kuub dan als huishouden. Ja, dat is de goede toevoeging. Maar in totaal natuurlijk veel meer. In totaal ga je meer betalen als je meer gebruikt. Uiteraard, want u gebruikt ook veel meer gas. Een warme bakker betaalt veel meer belasting dan een fietsenmaker die even minder. Zeker, want die gebruikt ook veel meer gas. Dus dat klopt. Ja. Maar ja, die warme bakker moet wel gas gebruiken. Hè? Als die geen aansluiting heeft op het net. Er zijn nu elektrische ovens op de markt die dezelfde prestaties leveren op brood. Overigens, dan weten we dat ook allemaal. Dus die innovatie heeft plaatsgevonden. Nee, waar ik met mevrouw Kreuger graag op zou willen letten is op niet steeds nieuw beleid bedenken. Maar laten we nou eens naar de uitvoering kijken. Als we nou in staat zijn om die energienetten wel versneld uit te breiden. En dat kan. Hè. Er is veel privaat aanbod van ondernemers die zeggen, nou ja, wij zijn kabelleggers, wij kunnen dat wel. Als we nou eens experimenten toelaten op bedrijventerreinen die off-grid, weer een term even los van het net, hun eigen energie. Heel goed. Heel goed dat u het uitlegt, dank u wel. Dan kunnen we in de tussentijd kunnen we al heel veel doen. En mevrouw Kreuger weet ook dat EZK heeft dat. Dat is het ministerie van Klimaat, onder andere, ja. Je wordt gewoon haaks als je in deze zit. Ja. Maar alle bedrijven die iets maken, hè, laten we daar ook trots op zijn, dat we nog echt ondernemers hebben en mensen hebben die iets maken in ons land, die halen zonder deze maatregel een 66% reductie van de energie in 2020. Okay, dus ik ben ook heel optimistisch over mevrouw Kreuger, die bedrijven gaan het wel halen, die energiereductie. Alleen je moet nu niet die gasbelasting erbij doen. Ja, kijk. Als alle maatregelen die het kabinet nu heeft aangekondigd, als die allemaal uitgevoerd worden en ook allemaal helemaal door uitgevoerd worden, dan komen we een heel eind. Alleen bij de vorige rapportage eigenlijk over het kabinetsbeleid was het grote probleem dat er een gigantisch gat zit nog steeds in wat de doelen zijn. Ja. En wat er echt moet gebeuren. En daarom zijn er extra maatregelen gekomen. En daarom komen die extra maatregelen. En is een van die maatregelen is dus inderdaad om die gas tarieven, om dat eerlijker te maken en om juist eigenlijk voor de grootverbruikers een extra stimulans te geven om minder gas te verbruiken. Ja, meneer Visser, even nog dat eerlijke argument. Want dat hoor je natuurlijk veel. Waarom gaan bedrijven eigenlijk relatief minder belasting per kuub, laat ik het zo zeggen, minder belasting per kuub betalen als ze meer gebruiken? Daarvan zegt mevrouw Kreuger en ook al die demonstranten op de A12 zaterdag, die zeggen, hoezo moet je minder betalen als je meer gebruikt? Nee, maar je betaalt helemaal niet meer. Nee, per kuub. Ja, maar dan betaal je echt miljoenen voor je energieverbruik. De kubes worden goedkoper naarmate je meer gebruikt. Waarom is dat? Dat is toch ook logisch? Als je een steenfabrikant bent, dan heb je nou eenmaal heel veel energie nodig. Als je dan dezelfde, als je dan niet een degressief systeem hebt, hè, dus per kuub ietsje minder gaat betalen in een vijfschijfensysteem gaat dat. Dan kan je überhaupt geen stenen meer maken. Dus ik snap het niet. Oh. Waarom kan je dan geen stenen bakken? Nou ja, dan wordt die steen zo duur. Dan wordt die in Duitsland gemaakt en dan importeren we hem. Dan zijn we onze concurrentiepositie kwijt, zegt u. Nou ja, dan kan je ze gewoon niet maken. Kijk, ik wil nog één ding even tegen jullie beiden zeggen. Het kabinet gelooft zelf ook niet in het behalen van via deze maatregel van meer klimaatwinst. Want ze boeken die 600 miljoen extra opbrengst structureel in. Dus het kabinet weet gewoon, dit heeft geen milieueffect. Maar we halen gewoon wat meer geld op bij ondernemers die juist in de categorie die het al zo zwaar heeft. Dus het is gewoon een belastingverhoging? Ja, tuurlijk. Ja. En zegt dat allemaal gewoon. Mevrouw Kreuger? Nou goed, dat lijkt mij reden te meer om te zorgen dat we echt die transitie vaart maken. En ook bijvoorbeeld die verplichting handhaven. En kijk, één ding nog, want we hebben het nu de hele tijd eigenlijk over met name het MKB. Wat natuurlijk wel pijnlijk is, en daar hoor ik eigenlijk ook VNO niet over, is dat de allerhoogste schijf, dus de allergrootste gasverbruikers in Nederland, daar verandert niks aan de tarieven. Dus als ik nou, als er nou binnen het bedrijfsleven ook nog zoiets is qua eerlijkheid, ja, kan ik me ook voorstellen dat de bakker om de hoek wijst naar een Tata en de tarieven die jij betaalt. Maar meneer Visser is van het MKB, dus dat kunnen we niet aan vragen. Ik heb nog een andere vraag aan u, meneer Hij Visser. Trekt samen op met VNO, dus dat lijkt een interessante discussie tussen beide partijen. Maar voor grote bedrijven is een maatwerkaanpak. VNO is er nu niet bij. Dus dan krijgen ze nog een paar miljard extra. Meneer Visser, ik las in uw brief ook dat u vooral bang bent voor bedrijven in kwetsbare regio's. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, kijk, in de Randstad heb je, overal is er druk op het net, hè? Netcongestie noemen we dat hier in Den Haag. Ja. Maar de druk in de Randstad is nog veel lager dan in de regionale gebieden, omdat de netcapaciteit daar gewoon veel lager is. En laten nou juist veel maakbedrijven buiten de Randstad, want de Randstad is een verstedelijk gebied, buiten de Randstad zitten. Oh, dit klopt. Mevrouw Kreuger knikt. Dus dan bent u het daar over eens. Ook in de Randstad is netcongestie een gigantisch probleem. Ja, ja. Ik bedoel, en kijk, daar ook weer, dat is ook weer de vraag van, kunnen we met elkaar prioriteiten stellen? En kan je zeggen van, nou, we vinden dit zo belangrijk, we willen dat die sector elektrificeert, of we willen dat ziekenhuis aansluiten, laten we dat prioriteren bijvoorbeeld boven het volgende datacenter. Dat zijn de discussies discussies die we in de Kamer hebben over dat je veel meer regie moet kunnen voeren. Dus ik denk dat we eigenlijk op heel veel vlakken het met elkaar eens zijn dat je heel behalve actief op het punt van vanuit die duurdere gasbelasting. Zeker, ik vind die prijsprikkel belangrijk, maar ik vind ook dat je een hele actieve agenda moet hebben om te helpen bedrijven te zorgen dat ze verduurzamen. Wel leuk, u verdedigt een plan van het kabinet, mevrouw Kreuger. U bent van de oppositie. Dat is ook wel eens leuk. Nou, dit is toevallig er eentje. Wat ons betreft ga je die fossiele subsidies op een heleboel plekken nog veel harder aanpakken. Want ik denk, er wordt nog heel veel fossiele subsidies. Ja, maar helaas, deze stap van het kabinet vergeten. Steunt u. Maar er wordt in ieder geval een stapje gered. Ja, meneer Visser, dan komt er dus zeker een meerderheid volgende week. Want de coalitiepartijen zullen steunen. En mevrouw Kreuger, nou, tel maar uit. Nou, nee, ik denk dat het plan niet doorgaat omdat het zo duidelijk onverstandig is. Dan kom ik mevrouw Kreuger juist bondgenoot zijn van het midden- en kleinbedrijf. Want het gaat mevrouw Kreuger. Maar niet op dit punt. Ik ben het met haar eens. Ik heb goed geluisterd, nou, niet op dit punt. Ja, goed, maar na de uitzending heb ik misschien ook nog wel een contact. Okay. Dan gaat ze ineens heel anders zeggen. Als ze dat doet, moet u me bellen, want dan nodig we onmiddellijk weer uit op de radio. Ja, ik ga u beiden bedanken. Over een week wordt er over deze kwestie gedebatteerd in de Tweede Kamer. In augustus neemt het kabinet dan zijn uiteindelijke besluit. Voor nu hartelijk dank allebei, meneer Kreuger en mevrouw Kreuger en meneer Visser, moet ik zeggen. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Nederlandse oncologen gaan strenger kijken of ze nieuwe levensverlengende kankermedicijnen nog wel voorschrijven bij kankerpatiënten. Als zulke nieuwe medicijnen het leven gemiddeld maar een paar maanden rekken, dan zouden patiënten die niet meer moeten krijgen. En die beslissing leidt tot flinke onrust. Ik ga het erover hebben met oncoloog Hans Westgeest. Hij is verbonden aan het Bredase Amphia ziekenhuis. En het Tweede Kamerlid Liane de Haan. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En ik zeg tegen de luisteraars nog even dat u mee kunt praten via de Radio 1-app. Meneer Westgeest, voordat we het gaan hebben over de wenselijkheid, eerst maar even, welke verandering zit er precies aan te komen? Ja, misschien goed om te zeggen dat ik geen NVMO-functie bekleed. Maar zoals je zit je gewoon op persoonlijke titel, hè? Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in deze kwestie. Wij hebben als oncologen kijken wij naar kankermedicijnen die op de markt komen, die door de EMA worden toegelaten. Dat is de Europese Medicijnenautoriteit. Juist. En of dat een verbetering is ten opzichte van wat we al hebben in Nederland aan middelen. Want we willen natuurlijk dat patiënten kunnen bouwen op een behandeladvies met goede en veilige medicijnen. Ja. En we willen niet dat we achteruit gaan. Maar vooruit. Ja, dus dan komt er een nieuw medicijn en dan gaat u beoordelen, is dit een toevoeging of niet? Ja, dus is een commissie al 25 jaar, de commissie BOM, beoordeling oncologische middelen. En die commissie die heeft een vinklijstje van een aantal criteria. Als er een nieuw medicijn is uitgetest, kijken ze wat waren de resultaten van die test. En als die criteria worden behaald, dan komt er een groen vinkje achter dat criterium. En als er allemaal groene vinkjes staan, dan vinden we het een goed medicijn. En dan gaan we dat in Nederland voorschrijven. En dan is er ook geen gedoe, dan wordt dat vergoed. En dat is een groot goed. Hè. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat we dus geen drempel hebben om zo'n medicijn, wat we als beroepsgroep goed vinden, om dat aan onze patiënten te kunnen geven. Maar wat is dan nu de verandering? Nou, en je ziet dus dat in medicijnonderzoek wordt het natuurlijk verandert het continu. Hè. Dus medicijnen komen, moeten snel beschikbaar komen. Dan worden er naar andere eindpunten gekeken dan wat voor patiënten echt belangrijk is. Als je kijkt wat voor een patiënt echt belangrijk is, is dat langer leven of beter leven. Maar voordat je dat weet, dat duurt een hele tijd. En daarom zijn er andere indicatoren dat een medicijn misschien wel goed zou kunnen werken, waar je ook naar kan kijken. En dan wordt die wel goedgekeurd door de EMA. En op basis van die indicatoren worden ze al toegelaten. En dan is er dus onzekerheid over een middel. Ja, wij hebben dus dat te maken met toch toenemend aantal middelen wat de afgelopen jaren door de EMA is toegelaten. Waarvan wij als oncologen zeggen van nou, dat is wel heel onzeker of dat nou voldoet. Bijvoorbeeld omdat er drie onderzoeken zijn gedaan. De eerste is dan positief. Dat wordt dan op basis daarvan toegelaten. Ja. En dan komen er vervolgens twee onderzoeken die iets anders laten zien. En dan moet je het met elkaar erover hebben. En dan zou ik tegen de EMA zeggen, breng je onderzoek op orde en zorg dat je alleen dingen goedkeurt die echt goed zijn. De EMA heeft een opdracht om te kijken, is de verhouding tussen veiligheid en effect, hè, is dat in balans? Is er netto een voordeel van een medicijn? En that's it. En dan wordt er niet gekeken of dat medicijn beter is dan wat we al hebben. Oké, dat is niet hun taak? Kennelijk niet. Nee. En dus zegt u, gaan we dat zelf strenger doen? In Nederland hebben we dus als beroepsgroep, want er komt van alles op de markt ook. Dus soms heb je wel meerdere medicijnen in een bepaalde situatie die op de markt zijn. En dan wil je natuurlijk weten, ja, hoe behandelen we iemand nou het beste? Wat heeft de voorkeur? Dus richtlijnen worden in allerlei beroepsgroepen gemaakt. Ook onder de oncologen. En deze commissie die beoordeelt heel transparant op een aantal criteria die medicijnen. En wat dus nu is veranderd, is dat die lat is een klein beetje omhoog gelegd. Dus we hadden een situatie dat af en toe middelen werden goedgekeurd en ook af en toe werden afgekeurd. En nu is die lat ietsje omhoog gelegd. En dit was echt nodig dat het aangepast werd. Oké, want ik heb me laten vertellen dat als je dan als je ongeneeslijk ziek bent en er komt een medicijn dat je leven met 3 maanden verlengt, dan zou die vergoed worden in de vorige situatie. En dat is verhoogd naar 4 maanden. Nee, dat is niet helemaal precies. En dat is wel jammer. Hè? Want er is dat. Kijk, wat er is veranderd, is dat we hebben gezegd, we gaan een onderscheid maken tussen ziektes die een overleving kennen van korter dan een jaar en langer dan een jaar. Ja. En voor korter dan een jaar is 3 maanden overlevingswinst nog steeds de lat. Dus daar is niks veranderd. En voor langer dan een jaar hebben we gezegd, ja, daar wordt het 16 weken, dus 4 maanden. Ja, dus dat is wel iets strenger geworden, dat klopt. Dat is iets strenger geworden, ja. Mevrouw Daan, vindt u het, even los over de wenselijkheid, daar komen we zo op, maar vindt u het goed dat artsen en oncologen nadenken over dit soort zaken? Ik denk dat het heel goed is dat iedereen nadenkt over het beheersen van de zorgkosten. We vergrijzen natuurlijk ook in Nederland. Betekent per definitie meer zorgkosten. Ik denk dat het heel goed is dat iedereen nadenkt over, ja, hoe we zo zorgvuldig mogelijk de beste zorg aan de mensen kunnen geven die dat het meeste nodig hebben. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar ook dat de beroepsvereniging in dit geval zegt van, we gaan dat een beetje strenger maken. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, we hebben het hier over de paskwilcriteria die meneer Westgeest ook aangeeft, waarin die afkapwaarde, zoals ze dat noemen, zeg maar teruggebracht wordt van, ik geloof als het gaat, 0,7 naar 0,6%. En dat betekent dus inderdaad dat de toegankelijkheid tot dit soort medicijnen voor kankerpatiënten veel minder wordt. Nou, ik vind heel dus u zegt gezegd, veel iets, zei meneer Westgeest net. Nou, het is natuurlijk altijd heel lastig om generiek te praten in dit soort situaties. Ja. Maar als jij jong bent en je hebt een gezin en je wilt je kinderen bijvoorbeeld nog eindexamen zien doen, dan kan dit al en kan een paar maanden al heel veel verschil maken. Dus ik denk dat je dat echt per individu moet bekijken. En daar gaat eigenlijk ook mijn bezwaar ook over. Ik vind niet dat het aan de dokters is om dit soort besluiten te nemen zonder dat er goed overleg is geweest met patiëntenverenigingen. En eigenlijk gaat het hier ook gewoon over een bezuiniging. Hè. Ik lees even letterlijk voor dat het gaat ik wil even 1 argument tegelijk. Mag dat? Gaan we eerst even met het argument wat u net noemt, want u zegt dat is eigenlijk niet aan dokters, niet aan doktersverenigingen, want dat moet je eigenlijk gewoon met de patiënt bespreken, want die situatie kan anders zijn. Je kan iemand hebben van 85 voor wie 3 maanden niet zoveel is en iemand van 36 voor wie dat juist wel heel veel is. Dat doen we natuurlijk, hè. Dus wij bespreken in de spreekkamer met patiënten welke middelen beschikbaar zijn en dan kijken we ook of we iemand zo goed mogelijk kunnen behandelen. U zegt dan maken we al verschil tussen iemand van 85 en 36. Ja, maar met dit besluit komen deze medicijnen helemaal niet eens meer op de markt. Dus, hè? Dus natuurlijk kijken we wie we tegenover ons hebben zitten. Ja. Hè? Dus als een behandeling een ouder iemand dat niet aan kan, hè, dan is dat misschien niet een passende behandeling. Natuurlijk, dat is onderdeel van ons vak. Dus ik denk dat beslissen samen in de spreekkamer, dat is iets wat we bij uitstek, wat ik elke dag doe. Vanochtend heb ik folie gedaan. Ik heb de hele ochtend samen met patiënten gekeken wat het beste behandelplan was. Mevrouw Daan zegt, dan komen sommige medicijnen niet meer op de markt. Ja, dus ik natuurlijk, een dokter spreekt met een patiënt over welke behandeling het meest passend is. Maar met dit besluit komen sommige behandelingen helemaal niet eens meer op de markt. Want op het moment dat dokters de criteria aanpassen, komen die medicijnen, die worden niet meer vergoed. Dus die komen niet meer op de markt. Dus ik zeg maar patiënten hier een behandeling. En ik zie het helemaal echt niet zo zwaar in, hoor. Want en dat is ook middelen, niet aan... Als u door elkaar praat, kunnen we allebei niet horen, mevrouw. Maar maakt dat zin even anders. En dan mag het is niet aan oncologen eenzijdig om dit besluit te nemen. Er staat ook dat patiëntenverenigingen hiermee in overleg zijn geweest. Dat is per definitie niet waar. Hele patiëntenvereniging wereld staat op zijn kop. Hier is ernstig bezwaar tegen. En het met alle respect, dokters gaan niet over bezuinigen en het beheersen van de zorgkosten. Meneer Westgeest. De middelen die potentieel niet meer goedgekeurd gaan worden, hè, door deze aanpak, dat waren gewoon niet zo goede middelen die sowieso, denk ik, in de praktijk al heel weinig ingezet werden. Hè. Dus we zien dat dit is een voorbeeld van een preventief medicijn als een niertumor is verwijderd. Dat had in de oude criteria een positief advies. Daar hebben we als nierkankerdokters eigenlijk van gezegd, nou, dat gaan we niet voorschrijven, want er is zoveel conflicterend bewijs over de werking van dit middel. Dat moeten we nu niet doen. He, dat kunnen het staat gewoon niet vast dat dat middel een goede uitwerking precies, heeft. Precies, dat is geen goede zorg. Het is misschien wel veilig, Bezuinigingsargument niet zo goed, want daar heb ik het niet over gehad. En daar is dit wat mij betreft niet. We hadden te maken met criteria die er waren die niet meer goed aansloten bij wat wij nodig hadden in de spreekkamer. Okay. En dat hebben we aangepast. Maar daar zit geen financieel motief onder, zegt u? Dit is puur op kwaliteit voor de patiënt. U zegt het enige wat we doen is slechte medicijnen buiten de deur houden. Ja. Ja. Mevrouw de Haan, daar kunt u nog niet tegen zijn. Daar kan ik niet tegen zijn, maar ik ben hier wel op tegen. Want nu wordt er gezegd, er worden alleen nog maar medicijnen voorgeschreven als de kans op terugkeer van een ziekte met 40% verlaagd wordt. Nu ligt die grens op 30%. Ik vind het niet aan de oncoloog om dat besluit te nemen. Ik vind dat aan de patiënt om het besluit te nemen of hij of zij bereid is om voor die 30% te gaan. En ik kan me in heel veel gevallen bij mensen voorstellen dat ze zeggen, dat ben ik bereid om te doen. Ik ben bereid om ook al die bijwerkingen voor lief te nemen, om te kijken of ik die 30% of ik bij die 30% hoor. Ja, de vraag is kille bezuiniging. En daar gaan dokters niet over. Die hebben een eed afgelegd om mensen te helpen. En dat moeten ze koetkekoet doen. Ja. En ze ontnemen nu gewoon mensen het recht op een behandeling. U zegt de kernvraag is, mogen de oncologen dat beslissen of mag de patiënt dat beslissen? U zegt de patiënt mag dat beslissen. En u, meneer Westrees, zegt wij mogen daar ook over mee praten. Ja, en we hadden natuurlijk, hiervoor hadden we ook medicijnen die zeg maar 29% verbetering gaven. En dan zeiden we ook, ja, dat haalt de lat niet. Dus dat doen we niet. En toen zeiden we ook niet van ja, als een patiënt per se wel die 29% wil, dan moet dat wel kunnen. Ik snap op zich wel wat mevrouw De Haan zegt, dat het belangrijk is dat patiënten meegenomen worden in, wat doen we nou eigenlijk? Waarom doen we dat? Wat is belangrijk? Hoe moet je studiedata interpreteren? Want het is best wel complex, moet ik zeggen. Dat van die 30% en 40%, dat is ook wel echt wel een iets complexer verhaal dan het hier wordt neergelegd. Was ik wel bang voor, maar snapte ik het nog net. Dus laat het zo als u wil. Ja, dat zal ik doen. Ja. Maar dus het is, en natuurlijk moeten we daar patiënten in meenemen. Daar ben ik helemaal met mevrouw De Haan eens. Maar dan toch nog even naar uw stellige bewering dat het niks met geld te maken heeft. Waarom heeft het niks met geld te maken? Nou, deze aanscherping gaat om dat je goede medicijnen en veilige medicijnen aan patiënten wil geven. Het is veilig, want anders kunt de EMA het niet. En het wordt in heel Europa wel gebruikt. Hè? Wij zijn het enige land wat dat op deze manier doet. Ja, waarom is het geen financieel motief? Waarom ontkent u dat het een financieel motief is? Omdat dit een aanpassing is om beter het kaf van het koren te scheiden in al die medicijnen die op de markt komen. Het staat los van geld. Als het gratis was, zou u het ook doen? Als een gratis medicijn niet goed is, dan ga ik het niet voorschrijven. Nee, maar niet goed. Het is wel veilig en het kan in sommige gevallen helpen. Dat is de situatie waar we het over hebben. Ja, en daar spreek je dan met als beroepsgroep spreek je daarover af. Waar dan wat, ergens moet je dan een soort van grens trekken. Ja. En u zegt geld is niet ons motief. Nee, want wij gaan niet. Ook niet kijk, het is iets heel. We moeten koesteren dat wij in de spreekkamer de middelen die wij goed vinden kunnen geven aan iedereen die bij ons binnenkomt lopen. Dat is iets heel. Dat hebben ze niet overal in Europa. Maar tot nog toe is dit middel met 30% toegevoegde waarde goedgekeurd, ook door de EMA. In heel Europa zijn deze middelen geworden toegepast nog steeds. Maar onze oncologen beslissen om dat van 30% naar 40% te zetten. Dat is gewoon een bezuiniging. Overigens heeft de NFMO dat ook aangegeven. Dat is de Vereniging van Oncologen, denk ik. Ja, dat het ook heel belangrijk is om zorgkosten te beheersen en dat zij daar ook hun bijdrage aan willen. Oké, de tijd gaat snel. Mevrouw De Haan, wat gaat u doen? Kunt u de oncologen terugfluiten als politiek? Nou, ik heb zo'n beetje, ik dacht 25 Kamervragen gesteld. Dus ik hoop dat de minister daarop gaat antwoorden. Ik zag gisteravond op televisie dat hij zei, ja, het zijn medische richtlijnen, daar ga ik niet over. Daar ben ik het niet mee eens. Dus ik ga de Kamervragen even afwachten. Ik hoop dat die er snel zijn. We hebben dan, en daarna ga ik een debat over aanvragen. Ja. Maar ik laat het hier niet bij zitten. Nee, precies, dit u kan gaat gewoon proberen daar greep op te krijgen. Meneer Westrees, ze komen op u af, zoals u hoort. Ja, ik maak me wel zorgen als verzekeraars zich willen bemoeien met wat wij doen. Ik maak me ook zorgen als politici zich willen bemoeien met wat wij doen. Ja, er is niks mee te maken. Nee, dat is iets anders. Politici willen zich niet bemoeien met het inhoudelijke werk van dokters, want daar gaan wij niet over. Maar politici willen zich wel bemoeien over het feit of de zaken wel of niet toelating hebben tot de markt en wel of niet toegeschreven kunnen worden. Meneer Westrees, elke patiënt heeft het recht op goede toegankelijkheid van behandeling. Meneer Westrees, wij merkten in de voorbereiding vandaag dat er best veel gevoeligheden hier om dit onderwerp heen zitten. Ja, hoe komt dat? Waar zit natuurlijk, dat in? Ja, maar moet je voorstellen, ik snap dat ook wel. Ik zie de hele dag mensen met kanker, dus ik begrijp het probleem. Wat, en de vraag die mevrouw mevrouw De Haan hier voorlegt, hè, van patiënten die iets gelezen hebben. En die heel graag iets willen. Die vraag die ken ik natuurlijk. Ja, ja, maar u zegt, daar moeten we toch in selecteren wat goede medicijnen zijn en wat niet. Ja, ik ben verantwoording plichtig aan patiënten. Ja. En ik vind dat ik ook wel een bepaalde verantwoording plichtig ben aan de maatschappij. Dat die ook zeker weten dat wat ik doe, dat het goed is. Goed, het gesprek wordt ongetwijfeld vervolgd, want er zijn kamervragen gesteld. Hartelijk dank, Liane De Haan. En hartelijk dank, Hans Westgeest, oncoloog bij het Amphia Ziekenhuis. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Fotograaf Galit Amakran is daar te gast. Hij heeft een nieuwe tentoonstelling in Museum Gouda. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Vertrekkend icoon van Nederland in Beweging, Olga Commandeur, komt langs. Ik zou blijven luisteren en fit blijven. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7